quê mi quê mi o na mi o na mi quê quê mi mi nao mi quê mi quê o mi na mi o na mi quê mi o おなみおなみくえくえみみなおみくえみくえおみなみおなみくえみお みなみおなみくえみお。